انظر کیف کان عاقبت المجرمین. دا نظر عبرتی نظر دے عبرت پر اوگورے چا انجام دا مجرمان سنگ شخا دیر ناکار انجام ہوخا مون صرف ہو کے زین اقبل زید اکینا مانزن برو سنور موائیو خا سر خوب مزہ در کئی مانتا پسی متصل خان چکرے بنوائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. در واقعات مخکنی دا در میں داعش سے متعلق ہوں کہ دغ انبیاء علیہ السلام دا خدای توحید تا دعوت ورکڑو. دا لوط علیہ السلام واقعہ دا در میں داعش سے متعلق ہوا کہ دا قوم چرے دا شیطان اتباع کرے آغا منع کرل. دا شعیب علیہ السلام واقعہ دیکھ دوار داؤ سر تعلق سرے شعیب علیہ السلام خپل قوم دا شرک نہ منع کرے رے دعوت توحید طور کرے رے. دویم دا شعیب علیہ السلام قوم دے اتبار شیطان نہ منع کرو ذکر جاگی پہ امور مالیاؤ کے معاشرہ کے معاش کے دا شیطان تابیداری شروع کرے وقت نائیت آئے نہ بند کرل. ترتیب ہم دے مقام کے اصل دا زمانے دا ترتیب پہ لحاظ کر دے شعیب علیہ السلام زمانہ دا لوط علیہ السلام دا زمانے نروس تو دا ذکر اغد آئے نروس تو راور دے. شعیب علیہ السلام قرآن کی یول اسکرت ذکر دے دے جکم ملک تراغلوں چاہے تم مدین میں لکھے دو دا بحیر احمر ورتوئی دا عرب طاحل پاگے لاکھا کیوں مدین ورت ذکر چھ دا ملک دے ابراہیم علیہ السلام دے وزوی پنمان عباد مدین دا حضرت ابراہیم زوئے ہو دا قطورہ نے پیدا ہو قطورہ دا آگئے ہو درے میں بیوی ہوا اگر ملک تے مدین وے شعیب علیہ السلام دائے قوم نو ذکر اگر تاخوے لی وارسل نازل تا مقدر دے لے گلے ہوں گا مدین ترور دائیں شعیب علیہ السلام. تفسیر سراج منیر ہوئی کانا خطیب الانبیاء آئے شعیب علیہ السلام پا انبیاءوں کے پا خطیب سر مشہور دے ددب کلام کی ساجیبہ خطابت سے چاگر اس سے معلومی گیا یہ خود توحید مسئلہ کی اصلاح کی دا عقیدوں درہم اصلاح کی دا معاملات دا خلقوں درہم پا قوم مانے چھے رد کی نصفہ جبہ لہجہ مانے کی چاگر اس سے معلومی گیا دار خطیب کاری چھے مسئلہ کی لیکن فساد بلاغت کی پتہ اس طریقے کی کہ مخاطبین زان ترا کاری کشش پر کی پیداش وی ویلی اے قوم بندگی اللہ لخاص گئیم نشت ساسو دا بندگی لائق سوا داغنا داخل توحید یقینا ناغلے تاست دلیل واضح تاسو ضرب دا طرف نام در طرف بینی مانا ہم پا معجزہ سر نشو کولے ذکر قرآن کریم کی دا ثبوت منگتا نشتا کہ شعیب علیہ السلام کم معجزہ پیش کرے دا تیری شیوا خودت دا بینا و دلیل دلائل عقلیہ دلائل وحیہ دا انبیاء اس کرے کہ پا توحید بانے پیش کری دی کر ورپسی اصلاح المعاملات فاوف الکیل والمیزان پورا گئے تاسو پیمانا او تلا مکما یز خلق نہ مالو نہ زانیم ولا تبقص الناس اشیاءهم ذو اقوام چرے تاجران دے عادیان خو پالوانان او ظالمان او تمودیان چو اغا ہنر والو ہنرمن خلقو مالدارو در دا قوم چرے تاجران مالدارو سوداگر مالدار نکیلو میزانو دری ادا پورا گوائیں مکم آیا دخل کو نہ مالو نہ داغی بخت کمول تفسیر کبیر و عام دا عام دے چیش ملو جمیا وجوہ البخت دا بخت دیر طریقی ہے سن تو شامل دے من الغصب والسرقہ واخذ المال بالحیل غصب نہ مکوائے اغلاگانے مکوائے سدو نہ مکوائے ہیلے مکوائے ہیلو تم بخت پہ لیجیے خیال سے خدا مختجان سنا کی خدا سے جب و جوڑا گنا پہلو ملو دخل کو نہ خری دے تو بخت ہوئی لا تب پسند نہ تھا شاہ اور فساد مکوائے اس مکہ کے بس اسلان فساد تو رہی پر شرک سرا فساد تو وہ خراب وائے دم معاملات دم آج سرا وہ مخالفت دا اللہ و دا رسول دا باغوئی تاسل کہے تاسو مومن دے کے سوال لے ان کن تو مومنی نے اتولے ہوئے بولے گی مومنان سر ان کن تو مومنی درے دو توجیہ یو خدا ماندا کہ خیر ان پماند ثواب دا کارونا با ثواب کی لکلی کی تاسل رام کل کتا سو مومنان شہم کہ مومن نے نو ثواب ہونے کی گن ثواب خدا لے کی کہ مومن سے گن دوائم توجیدہ و جد دا قوم سبل شان در دا قوم چو کنا دید ایمان دارے کو لے زان کافر نے مشرک نے کوئی منگا کو مومنان یو ناغو تذکرے ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین دا کارونا چی مارتے چی عبد اللہ اوف الکیل دا تاز دپارا بہتر دی کہ اے مومنان خزان تا مومن و دائے دا ایمان ساتا ہے نو دا کارونا بکوئیں بغیر دینا خو ایمان نہیں شیرات لیں کل چلا کافری بیا ددینا بعض علماء استدلال کا گورا کافران چری مخاطب دی پفورو اوف الکیل والمیزان دا فرعی مسائل دی اور پتی بانے کافران مخاطب کری دی کرنے داغی جواب دار ہے کہ فرو دو قسم دی یو فرو دی پہ عبادات کے یو پہ معاملات کے یو خدا رہے کہ کافران مخاطب دی پفورو اور دا معاملات ہو معاملے بہت صحیح تھا جی کا نہ معاملے فساد دا عبادت دا فساد نہ لے رہو پری ہو جا پیغمبر دا شرک پر رد پسی مسئلہ دا معاملات سو روکڑا چہلے مکوئے غصبونا مکوئے پردی مالونا پا غلط طریقوں بانے مکوئے بکرہ متعدی فساد دے گا دادا سے اس وقت اگر شرک نہ روس تو صرف بدعت اور رد گئے دادا سے مسئلے بدعتوں کے مالی بدعت مخ کے کہا مالی بدعت بولے تو کتا مسئلے کہ دعا بدعت ہے پری بانی مجان ڈیر نہ کھپ کی میان خلا کپشی کو دعا نہ مانی مجا مسئلہ مر گری سی بدنامی نہ پارا بدتی کے خپسی نو تو مال پہ مسئلہ خپسی چھ مالی نہ تے کٹتا ہے چھ ماں خامو نہ مکوائے خاتو نہ مکوائے ہیرے مکوائے پدے بانے یہ خپسی خواہ ولی لوے فساد خود پدے بانے جو کرے دا مسئلے پہ مخ کے کہے زکارت شعیب دا مخ کے کرے او کل جائی دا ایمان دا ایداری بیا خور سوال نشتا چھ زانتا مومن ہوئے نو عقیدہ دیم صحیح کا معاملہ ام صحیح کا حرام مالونا والے خورے یو بلا من تیاری چی دا خبر اور دا نائی پو مل کے لارو کسو کی سڑی کے نہ والے سوکھ بچ رات میں چپتی رہ کے شعیب علیہ السلام کور کم دے رہے دی بے بل لار بے تو خلاف والا ادا فضل کے بے شک والا چاہو کل بے من کچھ مزولا والا بل لار بے تو دل دے تپوسو کی جی پنچ پیران مدرسہ کم دا بل لار ہوتا ہو بل طرف ہی روان کیا فاضا بل کالے ہو غریب راگل یا زارے تپوس کون آ گئے ہاں آفا لنڈے ملندرے اور تو یاد کر سو لو گئے ڈاکٹر یو خلق دیو بنتے ہو سیت کرے دے مکینے پار لار تو ہی دونا چی اروائیں اور منکوئے خلق منکوئے دلہ دلارین اغسوک چیمان لری پا اللہ طلب کوئے تا سپائے کے کگلیش یو خودی با توئی دونا لاول بے پی دبا ہو جاؤ غلش دنیوان میں کتاب ہونے شنا سے بے منک چی نیشتا مانا زلتا دا سرے خونشتا تا چی تپوس کے دا سوک نیشتا زلتا او کل چی سوک بلگ لگ پویو نا داغا پزل کے بے والا شک واچاو چی تا نی خبر او قولیا نمانی بزرگان خو نمانی دورتے ہو کم بخت سب اکارم کار شروع کرے دے پلا روکی ناس کے دا سی مکاو ہے ان سبیل اللہ منا منا دیکھی تنازل تویدون تسدون خان حضرت شعیب خطیب دا چرے چی دے ترغیب و ترہیب دوارا پیش کی گو رہا ترغیب دارے یاد کہے کلے چتا سلگو ہے نو اللہ دیر کرے ہیں ما کے دلی بچی نے کے دل مالی نے کم دے چراغ نے زدہ بہت جا خدای پائی کے برکھا پوا چل کر اگر نعمت ہو رہے ون ضرو گرے دا تخویف دے بھائی برت ہوں والے جس طرح کے وہ انجام نہ مفتدان و خل کو فساد مکوے کریں انجام بم خراب چین ترغیب و ترہیب دوارا پیش کرو چھ خطیبے کا اچھی یری یری ٹولے مکوا تو امید خبریں بکے کا اور تھا بشارت دارنگی اوپر محاکمان پیش گئی وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ کبھی اور ڈلس تاسو نہ چی مان راوڑے پائے چیز پھر آلے گلے شویم ابلے ڈلے ایمان نی راوڑی نو فسبرو دوارا ڈر انتظارو کہیم ترے چی اللہ بزم فیصلو کی اوق فیصلہ کو ان کے رہیم دیتا خطابت ہوئی گو رہا دا چنی دیوئے لی چی تاسو کافرے اروک شیخ خلیب ہم تباہ کی نبل شانے ہوئے کہ او دل ایمان راوڑی ابلے ڈلے نی راوڑی دوارا انتظارو کہیم تردیش اللہ بس فیصلہ کی اور بہتر فیصلہ بکیم پس برودہ مانا چھ دوارا مومن پہ ایمان صبر ہوکے ہیں کافر پہ کفر صبر ہوکے ہیں نہ ماننا نا پس برو موانے فنتظر ہوکے انتظار ہوکے داستل کی وعید دیکھو پہ خیستہ لہ جوان چھ خدا فیصلہ کی ہوں صبر کی کہ کافر پہ تباہ کی گیا وہ مجمل خبر ہے ہوکے عذاب پزے کے مجملہ بولے مسئلے پزے کے مجملہ نہ پڑے مسئلے کو عبد اللہ کاروے دے پاک دے کی چرتا اجمال انہیں کی خان ہاں یو خود انسان فساد بلاغتی یو دا خلق اسے دے نا دی کڑی رفتی بلیغ نبی شی کنا اس زدیان خلق کلم ہوئی بلکہ پاکبان ڈیر زوری ویلا غٹانو استکبرو من قومہم امک قوم مالدارو کا نا دی مالدار دی دوار پر زکا مستقبر ہوئے دیم لوئی کرے و داغا دا قوم نو دا حق نے زان لوئے کرو دی ورطے مون با دے اوبا سوکر ہے شوہبا آسو چیمان راوڑے ستامر گرتیا کیری دا خپل کلینا با موباسو یا با واپس را کر دے زمونگا دین تا لنو خری جنکا دیلوی بدماشان مون با دے دا کلینا ہو شروع دادی فیصلی کر چھ دا سڑے دکلی نے استلواری دکلی نے بے اپاسو یاری زمون سر رو گو زمون کا دین ترے واپس راش اولا ترودن فی ملت دینا اللہ انبیاء دی قسم قسم تکالیف دی بے ہاں لطعو دننے والے وے دیکھو مسئلہ عوضت ہوئی رجوع الالحالت الاولا مخکنی حالت تا واپس کے دل دل تک سوال داؤ شعیب علیہ السلام مخکے پا حالت دا کفر کے اوسا چاہتوئی لطعو دننے فی ملتنا درے درے جوابات دی یو خدا رے چدل تو آؤ فمان دا نفس دخول لے کل آؤ نفس داخل دل تو لتدخل فی ملتنا حدیث کی او دامانا دا چیواد روح فی جسدی یواد من یدخل فی جسد المثالی دویم دارے تو دن ندی پخپل زام سروے شعیب علیہ السلام کے پیغمبر نو اغاق کے غلو ددی دا خیال چیدے زمو مرگر رہے ذکو تیل تو دن درم دائر تغلیباً وے لی کہ مومنان مخکنی دد مرگری صحابہ کو مخ کے پو کفر کیوں کر نہ تے مر سرے مر گرے کہ چلو تعود النفی ملت دینا گر ددی جواب آسنگا پخیستا لہجا اور کئی خطیبانا لہجا قالا اولو کننا کاری ہی اولو مانے اتو خرجوننا اتعیدوننا آیا تاکو مونگا پدین توافت کوایا گر چی مونگ تبس کاری بد بخاری اور تب ہم واپس کیا اور تھا خط اس طرح نا اللہ کا زمان منگ بوکڑی پر اللہ درو کم کرو گزوستا سبدین کے پتا نہ چل رہا تم بچ ساتل ہوں نہ جان اللہ شعیب علیہ السلام تے بچ ساتل رے اور مومنان تے نہ بچکڑی دور دوپارہ نہ جانا کافی رے دار کو پخدے دروئی چدا سے غلط دین ترے سڑے دیا واپس کیجیے ہم دے مکرو گنی خدے باندھ دے افترام کئی دانشی کے وما یکون لنا ان نعود فیہا نری جائز ملا پیس مانا پیس طریقہ چم دے دروگزو پدائے دین کے اللہ انشاء اللہ ربنا اللہ من اللہ بے مشیت اللہ تو خدے مشیت خپال دے ذکر کل پکار دے لیکن کم وقت سے اللہ غواری رب زمنا غبا کئیم خدا ایسی سکی آکی یا خدیدہ خبر دا خمونگ دانشو کولے چی ساسو دین تواپس شو سنگ با مستاسو دین تواپس کیوں زمین دین توحید پا دلیل بنا رہے وَسِعَا رَبَّنَا كُلَّ شَئِنَ عِلْمًا را گرکڑے رب زمنا رشے پاپر علم کیم اللہ پارسی بانے عالم نے نمون ذکر دعوت توحید قبول کرے بل خاص پا اللہ والے منگا زان سپاروں وہ سے دعا کی ساجبہ خطیبان دعا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین یا ربا فیصلوں کی افتح دا فتاحت النماقود دا فتح النماقود فیصلوں کے پمین زمان دا قوم زمان کے بالحق حق فیصلہ اور تغر فیصلہ تو ان کے دا خیری بھی کرنا ظاہر کے خیرے پکے نخکاری دے تو بھی خطاب اتخا ربنا افتح بیننا دی پاسل کے خیرے بعض مولا سے پرے پوئی گی نا سنت چیو کی کرنا دعا غواری دعا چکل قسمین ہوئی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین سرور پاس یہ کوئی عزیز تری یہ والی یہ شرمولی وہ لستا دعا قبول سو آئے گا خیر زان تکی اور پزان نہ پوئی گی قرآن نہ پوئی گی نو خیری بھی ہوئے وقال الملو الذین کفروا من قومهم درد قوم اس یوبل کار شورو گو مک استکبارو تا خبر دلو یہی چھ مریو شروع کرے مریو باسو اس دا کفر کارو دا کفر کار سی خلق کو پسی کر دے دل چو دا شعیب مر گرتی آپ پری دے کنی تاوان کی ببرو دے گو خبر سرو نکو دا کارے شروع کرو اوہ لاغتانو چھ کفر کرو دا قوم داو تیو ایلین تباتم شعیبا انکم از اللہ خاسرون غمتبین تیرے کتاسو دغتی تابداری دا شعیب قائم یقیناً تاسب بطان کے پریوز مانے زمین دلا تب خراب شہ گورے خبر سرو نہ کو یا دارے سے تو خدے پنیز و پتان کے پریوزے ائی تو خود دین صحیح کارے دے تو خبر ہے مانے لگیا اس دیدار سے خلق بے دے سوائے شعیب نہ مانا کول گا بس انہیں ون دی لرم زلزلے پدیم جڑا قرار گا اغسم کا شدی وی مونگ بلے تیو شڑو لنو خرجن نکا من قریتے نا اللہ پہ اغسم کا وقت دولا شرا اختاز مکا شتت زمانے بیو باسے اور اگر شدر بانے وقت دوم ہوئی تا بابا ری ٹنگر جو شلائی پا غفل ملکے پرمخی پراتا ہوں اللذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیہا آکسان چدر تکذیب کرو دا شعیب علیہ السلام شل گویا کے نو آباد شی پر ازمک اکیم کان لم اللذین کذبوا شعیبا فارو کان لم یغنوا فیہا غنیہ یغنا کی کنا غنیہ یغنا بمانے غنیہ قام بالمکان عاش بالمکان گویا کی دا شروع چل گویا کی جو نہیں چر تو پائے ازمہ کا کہنا ہوں تیر کریں پتہ ہو لیں گے رہے چاہ کسان چاہی حضرت شعیب تا دروغ جن وی ناغی خاسرین چل اگی شعیب علیہ السلام تابدار تا خاسرین وی اللہ ایدی پخبر خاسرین چل روان چاہ قددینا وی یا قوم یقینا ما خطاو سر رسولی پیغامونا درم و خیر میں ستاسو لٹو لے رہے ہیں دادیا غمخ کی سوال جواب تیر شو اگر توجیات دے دے کے مشتا دیکھم تقدیم تاخیر کے دیشی رسول حود پا طریقہ فکیف آسا علا قوم کافرین سرنگ زواب تو سکم پا عذاب دا قوم کافرانو آسا مانے ددی پا عذاب بانے ددی پا ہلاکت بانے افسوس نہ لے جائز نشم کو لے فدیبان انا للہ انہی لے رہا یون نو این زہر یا خدا افسوس تے رہا ولی پہ عذاب رہا گئے وما صلنا فی قریت من نبی ددغے واقعاتو پنزون بعد دیتا تذکیر بن عامن نے کم ہوئی کہ یواز دانا ہر یو قوم کے ہر یو کلی کے نبی چلے گلے ہوگا پائے قوم مانے داغی سر سر سختیم راغلی چاہے جزیو کی انہیں مسونم راغلی لیکن فیس بائن نے بھی سمشی آگی خانو خدا بزکا عذاب راو ندے لے گلے من پہ اس کلی کے اس نبی اللہ دیکھ اللہ نرسو اللہ کذبوہم فاخذنا اہلہا لیکن آئی تکذیب کرو نیمان رسول انہی والمون دائے اہل دائے کلو سیدن کی فتختو اپا مرزنو دید پارا چیدی اللہ تاجزیو کی لالم یزر رہن دید پارا چی اللہ تاجز چی مانے توحید و منی کر لال وقت خدا تکلیف راو ثم بدلنا مکان سید الحسن حتا آفوم بیابر اورمونگا پدر تکلیف بانے آرام سیب ہم تو پہسانا بدل کر کہت بم والا بدل کر پپاران انہوں ڈیرو لگ معلوم ہے بھائی معلوم ہے بہم ڈیر چل مرزون مرزون بو ان سے ادب پہ مرا گئے حتا آپ تر شری ڈیر چل آپا من ڈیر چل آپا لکھی کسور بخاری میں لکھی کسور کسور تمالوم واپ لوہاتا مانا گر ڈیر گیا گٹے گیا وہ کالو قدم صابان زراؤں دی چھ ڈیر شل ندی دسر نہ شکری شورو کرے رسے دلو زم مشران تم دا سے تکلیف نہ کلا ہو خوشحال ہے کلا دا دے کے زم گنا سے دخل دشتا در زمانے انقلاب دے جی تو بے نہیں اس طرح دا کلا تکلیف راجی ہو کلا خوشحالی راجی مانے دخل نشتا زمد گناہ دار گناہ دا وجہ نے نراج بس دا مستی کولا کولا ہونی واللہ دیلا ناگہا دی بنا پیدل دا زاگونا پی بری طریقہ را گلی ولو ان اهل القرى دین او ارتفاق اهل القرى دا ایتنا متعلق دیار مکنو واقعات دوسرا اور مقصود پرے کی دی رستنو خلقتم عبرت پر کوج دی ولو ان اهل القرى کجر دا اکلی والاهم دا کلی والا دا انبیاءو چی تیر شل دے خلقو کا ایمان پا توحید نر لیم زان ساتلے دا شرک و دا نبی دا مخالفتنا خام خارا پرانستی بون پدی بانے برکات دا اسمانوں دا زمکیم برکات سمانا خیر دروازے با میں اتدار طرف نا سانے کرے بارانی نورات دل برینا رزق و غلی با کیدے دختتینا لب فتحنا لیم برکات من السمائیم کافران سے کلاوی کر ناگی تے صرف اب فتح نہ لیم ابواب سمائے ہوئے بھائی بانے صرف دروازے کلاوی فتح نہ لیم ابواب کل شین پڑھیے جی کم امتحان کا اور سورہ نام کی سلو سلو کی تیرشو اب مومنان نے چکم ورکی نہ تب برکات ہوئی برکات داسمان دزم کے خان اور توحید کے وہ برکات تک ہیں مزے سبق وہ پس تکلیف ہوئی ہوئے لیکن دیکھ لوالا اور تکذیب کرو انہی والمنگدی پر سبب دامل نظریم افا من اہل القرا بے ذرا التفات اس موجودہ ہوتا شور ہو دیں تیر یہ آپ کو پریگ دے استاد ستاو سو یو ایم اہل القرا سری عرب دی مشرکین عرب نور موجودہ خلق چاہی بشر کے مبتلا دی دمخ نے عبرت نہ لی آیا پامن دی دا کلوالا ددینا چراشی بدی زمگا زاب دشپی او بدی اور حال دارے چری بہو دیم او کلوالا تاسو چی نمانے حسنے کا دا خدای زاب دربانی دشپیش پی راش سبا کہہ رہے آیا پامن دی دا کلوالا ددینا چراشی بدی زمگا زاب دستاخ پا وقت او دیب اللہ بے گئیم ساخ وقت اکثر با اللہ بو کے مشغول ہو لبی سی دی دنیا گٹے مٹے تو لبی نہیں کہا کرکٹو نہ کہا ہو کہ تجارتو نہ کہی وہ پا غفلت پا حالت کے دو خدا عذاب برازی اف آمنو مکر اللہ آیتی بے خوف دی دو خدا عذاب نہ امن بے خوف ہے تو کہ دو خدا عذاب نہیں رہے گی مرا آیتی بے خوف دی دو خدا عذاب نہ نہ بے خوف کی دخدے را زامنا مگر قوم تاوانیان لا من و مکر لا الا القوم الخاسرون نہ بے خوف کی دخدے را زامنا مگر قوم خاسرین گورا سورت انعام کے خویلو چکم مومنان دینو لائک لہم الامن امن دائی دا پار دے سالت ابراہیم واقع ہے کیوں دریت یا کی ایمان چراوڑی اولائے کلام اللہ منو عدد توی افامنو مکر اللہ فلا امنو مکر اللہ اللہ القوم الخاسرون دے امن امن کی فرق دے حد امن نمراد دے امن دخدیر عذابنا عذاب نور کول مومنان لخدیر عذاب نور کئی فامن بھئی دے کد امن نمراد دے آدم الخوف چی پزلے کی یرن نہیں چھے پزلے کی یرہ نہیں آپ قوم خاسروں نہیں کرنا مومنان نہیں کرنا فرق دوار کی اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا اللہ ہی گورا بیامنا پامن مانے مکین ہے بے یرے مکین ہے بے خوفا کہ دیشی چھے خدا عذاب دربان راشی اولم یہدی لہم للذین مانے ولم یبین یا ولم یتبین لازمی متعدی دوار رکھی دلتا اور دارا ہدایت عقلی دیں آئین رکھ کارا شوائے کسان ہوتا ہے چھ مالکان شیری دزمکے پس آہل داغین آئین دارو سو خلق چکم دم شران نرو سر آلن آئے دبی عقل تدان رکھ کارا شوائے چھ اللہ نشاو اصبناو بزنوبیم خوغارو ندی تبا مذاب و رسو بسبب دگناو نظریم مانے دی دمخ کنو پشانتی گناہ کئی، شرک کئی، فحاشی کئی، پتل کی تجارت کے نقصان کئی، نولے دینا عبرت نشا وستے چھ دغس عذاب با خدے دیلم ورکی دما کرنا کارنا جی خنن اخکار شیو تولے ذکا و نفق و لا قلوبیم فملا اسمون مور و مغدائی پزنونو باندیم بندی دا سر قبل اولنا خطائی قبول اتنا کئی قبل اولنا کئی لا اسمون من لا اقبلون مور چی پزڑی پا غوط بانی آلگ ناوری کن دلتا ہے پزلم مہر دے ناوری ویزا ناوری نا مراد دلا اقبلون سمارا قبولیت تلک القرآن نا قصوالیں کم انم بائے ہاں دان دائے کرو سر مطالب تلک اسم اشارہ دا اسم اشارہ کے وضع سی نا محسوس مشہد دپا رہی لیکن اکثر مستعملی کی دا حضور ذہنی دپا رہا ہوں یہ اس سے بزین کی مشہوری مخ کے بیان سی بس آیت میں اشارہ کی کتابوں پر سر کے راضی حاضر مختصر دا بزین کے حاضر دیں ذکر تو فاضح اشارہ کرے کمال حضور دیں حدیث کے راضی دا مڑی نہ تپوس کی چی قبر کی کین برزخت لرشی نہ دا تپوس کی ما تقولو فی آزر رجلیں بریلیان ہوئی حاضر رجل نہ پتہ لگے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دار سڑی بقبر کے حاضر ناظر ہے تخکاری حاضر رجل ہے دار سڑے تو سو ایدی سڑی ببار ہے وہ امرا حاضر آلتا کے دا کمال حضور شہرت دا جنے ملے دیں ملا جی خاری ہوئی نکلات تل کے شویلے دا کلی خلق کارے دا دا اس ختم شیری لیکن زین کرال واقعات مشہور شل کر بل جواب باز خلق گئی جی حاضر رجل ذکری چی دا ہر مڑی دا قبر نا دا رسول سلم دا قبر پورے دامینس کے پردی لری شیخا اس کو تا حاضر رجل ہوئی چی دا سڑے حاغ چی پروت دے ہوئی خواہ ادین باز ثابتی وہ گورا کرنوی جی مڑی نظر لگی پس زرگون ملے نظر لگی پس زرگون ملے نظر لگی مخیر تمائل ادت ہے میرے جمعیتوں کا نا جمعیت اللہ ماں بخا اس مردے روس تو پتا سی تبایا تشو چدا مسئلہ کول چدا مڑی او یا ذرا میلا نظر لگی ادا بے مثال دا بے دلیل پیش کرو ملا علی قاری اور تلکلی چکر دا خبر اچھی کہ نمون پہم خوشا لئی خود دا تائیل غلط دا احتمال صحیح دیا پدے بمگم خوشحالی چھپا قبر کے بخو نبی سلم بینو کن خدا مانا غلط دو بریلان دا سی مانا وانت تا چھ حاضر رجل حاضر دے دے ہو شیر اللہ ہی دا کلی چھ دا واقعات موری دل دا مشہور کلی دی پا بیان کے بیانو ہم پتا بانے بازے دا خبرون دا آئینا بازے خبرون دا بازو بیان شوال خدا بیان کرو یقیناً علیہ وآلہ تر رسولان کا پخکار و دلیل نو نو اگی چی ایمان ناوڑے ولی پتے ہو جی چی تکذیب کرو مخیم تا درجات کی کنا اول درجہ سر تکذیب نو تکذیب کو کانو فما کانو لے امینو دا ایمان نا محروم اشول نو چی دا ایمان نا محروم اشول نو کذالک اکبر اللہ علا قلوب الكافرین کذالک من لذالک ددے ہو جنا مہر ہوئی اللہ تعالیٰ بزنون ہوں دکافران ہوں لاوال تکذیب کئی خلاف کئی کئی بیاد ایمان نہ محروم شی پس زد کرا شی نو چدائیں نہ محروم شی نہ مہر پیو والی شی نو بس زرندہ شد وما وجدنا لیک سرم من آہدن نو مندلے من اکثر ددے خلق لرا ددے کلوالو لرا وفا دلوزن من وفا آہدن دا اکثریت چون دی دا لوز نہ بے وفا ہوں لوز دا توحیدو کا نا اگا لوز مراد دے چکم لفظ بے ربکم کرا گا لوگ عبداللہ ابن عباس کوئی پاگ لوز بانے اکثریت خلق مونگا نموندل ابلیس ویلو شم ولا تجداد سرم شاکرین کا نا اگا مصداق شر وما وجدنا لے اکثر من ناہ دن لوز کے ہوتا انبیاء ہو کرو چی شیر پر نہ کوئے دا لوز دی پورا نہ قبل کہ وہ ہوں جتنا اکثرم لفاسقین یقیناً ہمون دمونگا اکثر ددی نہ ہو تلی دا توحید نہ فاسق مانے دا توحید نہ بارشے مشرک تفاسق ہوئی دن تخان دے دن دویم باب دے دے درے حصے واقعہ موسیٰ علیہ السلام تفصیلاً دا دویم باب دے اوصل تشبہ تایت پورے تفصیلی واقعات دا بنی اسرائیل یوصل تشبہ دا پدے کی سلور امور دی غٹ اول واقعہ موسیٰ علیہ السلام متعلق دا سورت پاول دائے پورے چاہے تو تصبت دا موسیٰ علیہ السلام ہوئی اولا مسئلہ ہوا کا نظری سورت اولا دعوات چکلک شہ کلک او گرے دا موسیٰ علیہ السلام تصبت او گرے دا غر مومنان تصبت مومنان کا جادوگر اس ایمان راوڑ ہوگا نا سم رکھ لگ واقع نا موسیٰ علیہ السلام چونکہ اگدر دی سورت کی مگدہ قصص کی مگدہ نا داموں گا پا مقامات تقسیم ہوگا لکا باب چی پا فصول تقسیم شی دا واقع موسیٰ علیہ السلام مشتمل لبشپک مقامات ہوگا اول مقامی دیو سل سلور نا تریو سل شپگیش پورے سب اول مقامی دلی آسل سلی دو موجزی دا موسیٰ علیہ السلام مناظرہ دا ساہران سر و غلب دا حق دے حاصل لینا موجزات پیش کرل بیا مقابلہ مقلہ دا ساہران سر لیکن خدای والا غلب اور کرتا کوئی ابتلا پکی ہوگو رہے پہر مقام کے امتحان دے دام دے امتحان ہو لیکن دام اور سر ہو چھ مرگری ہو لبان کی کرل دوے مقام کے لیں اگر تری اوصلی ہو کم دیر شاید کوئی مختصر دے پائے کے ابتلا ذکر کئی پہ بنی اسرائیل ہو دو طرف دا فرعون نا خدائی تثبت ذکر گئی فرعون لگے اعلان ہے کوئی چھتے جی بچی وجنے دی اور تے پروانش کرے او زینا من قبل انتات یا نام ان بارے ماں جیتا نا دا وقت دی کھلے کو کرنے زمارہ پروانش تا کوا چھتے اللہ سے ازاد دے کوا گویا مخ کے تثبت دا ساہرینو دا تثبت دا بنی اسرائیل و متقدمینو درین مقام لے اسر دیرش نا ہے اسر او دیرش پورے پائے کہ وہ عذابو نا پالے سران او عذاب خلافی او بی آخری عذاب غرق فرونیانو بانے او عذابو نرال المسلسل مینس کے بلگ لگ فاصلہ وا لیکن دیبا بیا توبہ بھی نہیں سنو بلبا پراغے بلبا پراغے بلبا پراغے آخر دارے چھ خدای تباہ کرنے بلکل غرق جد دشمن نقو خلاص شو موسیٰ علیہ السلام سنورم مقام دے دے اوصل اتا دیرشنا یہ اوصل اخبوری مختصر پائی کے اظہار دا ضعف اعتقاد دا بنی اسرائیلو اس دا جد موسیٰ علیہ السلام آگیتا یہ مصیبت اخلاص سے نبل جوڑ شو سا فرونیان اخلاص شو لیکن بنی اسرائیلو کی اس کم زور والے دا عقیدے را گئے را روانو ناتا لا قومیا کفو نا لا اسنام اللہم یا موسیٰ جلدنا الہن کما لہم آلہا دائی پکیو مولم دا سے دربار شریف پکار نے دربار شریف کو خوفتا خواہ ضعف اعتقاد ناغور اٹھل دست کوا پینزم مقام دے یو سل دوسل ویخنا یو سل پینزا پنزوس پورے پائے کی میقات اول دا خدای میقات دا لرد سلوی خوش پولا استخلاف دارون لے سلامیوں کو چھتا و خلیفہ ہیں واقعہ ضروریت الہی پائے کی دا خدای دے دیدان خبر امرالا دا اسفالم بگر آئے مینس کے پک زجر منکرینو تا مینس کے یو سل پک سلوی خیال دے آنا یا شرک دا بنی اسرائیلو بے اتخاذ رجل او پائے تخویر چی بلا بلا رالا اگر مرگری ہے چرے اگر مشرکان چول اگر دا سخیپ عبادت کے اختش بل خیز خیش ہو رو گا دا بلا دلال مصیبت دے شپکم مقامے دے یو سل پینزو پنزوس نا یو سل و پنزوس پورے وایتنا درے دیکھ دویم میقات ذکر کئی لو یاو کسان او یا سری بوتلن نزول دا عذاب پا خلق بانے بیا عذاب را گئے موسیٰ علیہ السلام دعا غختلن بے دعا پا تاثیر کے دا مقامات ختم شد شپک تھا دا واقعی موسیٰ علیہ السلام مشتمل پر شپک مقاماتو تمام مقامات کے دارت موسیٰ امتحان دے اور دا غصہ بر استقلال دے ہر زیر تکلیف دے تکلیف دے جن پا تکلیف تھی رہی بیا ترغیب ورکی توات رسول تے اور سلو پنزو اس کے اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اور بائی کی بیان دا توحید اور سلو پنزو اس کے دعوے توحید کیا بلائے پس ذکر دے انعامات پا بنی اسرائیل باندی اور ذکر دا زابونو یہ اصل شپیتا ہے کہ یہ اصل اور انعامات ذکر گئی یہ اصل دو شپیتا کے عذاب ذکر گئی دا اصل کے نعام و نقم دیا آخری پر تخویف دنیاوی باندھے واقعہ رفاد سبت سرب ختم ہی ہاں تخویف دنیاوی اور غیر پار سبت والا واقعہ کہ پدی بانے دخدے عذاب را گئے ہیرے کو لے دخدے پا احکام کے گھر دویم باب تفصیلی تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام پر سلور سورتوں کی راگ لے یو دا سورت الاعراف دے دویم سورت طواہا دریم سورت شعرا سلورم سورت قصص کا ہر یو سورت کی جکم دے تفصیل راگ لے نال تک غٹ مقصد پس یو تشجیع دے بہادری چوکو رہے موسیٰ علیہ السلام دخدے دین نپارا سمرہ مصیبت انہیں برداشت کروں تستہ سم کو ہے نور کو پکے بے شمار فیضے راضی دغرن ہر واقعہ سے ردا مقرر نہ گرے سورہ رات کے شورو دا یو زلنا ختم نہ پبل دین سورہ طہا کے بل دین شورو دا اپ بل دین ختم کرے سورہ شعرا کے بل دین شورو سورہ قصص کے بل دین شورو ابتداء ہر دے کی جدا انتہائیں جدا جدا رہا ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها دا قرآن کریم طریقہ دار شکل یہ اگدا واقع پیش کئی کنا نمک دایا خلاصہ رو باسی نہ چھوڑا دے دو آیتوں کی دے یہ آیات کے خلاصہ دا دا سی فصیح کتاب دے سمر اگدا واقع وانا پیو آیات کے راغنڈ اکڑا اول بیا اولے گما پت دے تیرشو پیغمبر آنونا تیرشو کیا تیری شعیب علیہ السلام ہوں پتہ لگے در شعیب علیہ السلام سرے ملاقات سے لے گا ابھی پتھی میں اولے گا موسیٰ علیہ السلام پا موجزات اخفلوں آیات تری موجزات فرعون تا میں اولے گا اوملائی ہی غٹانو دا قوم دعوت تا میں اولے گا دعوت طرف نہ مشران ذکر ملائی ہی ہوئی اگر مشران کرو اگر زان نے اسمبلی جوڑا کرے اگر پزور پاس کرو منتخب کرو اگر غٹان خلقو دی پسی موسیٰ علیہ السلام ہو لے گا اگر دی پسی سنگا ہو لے گا دائے پسی ذکر یاد کرل موسیٰ علیہ السلام در ٹھوڑو پیغمبر دے مسئلہ عام کرے دا خود دیر کی عجبہ نکتہ زدر پبارکی دینی دیولی چھ قوم تا فرعون تا عام و خلقو تا بلکہ فرعون و ملائی دیر پار ذکر کل چھ دائیو صد بابو دائیو دیوالو فرعون و ملائی لگی دلو دروازے بند کرے وقت بیان ملک پابندی وقت ہی چا غض نشکولے نو پتا سی زیادہ کی بعد فرعون نشورو کہہ بیا خبروں کی فرق ہی بازی ہوئی مارا را گئے چھرے موسیٰ علیہ السلام سیاست کو تو برے نہ وہ شورو کو خوا لیکن آگر برے نہ ولی شورو کرے دارا پتر تا تم دا برے طریقہ خی کم ملک تچھ لڑ چھے آل تو گو رہے چھے کم خلق و پامیان وانی قبضہ لگو لی پابندی لگو لی چھے دب سک بیان نہ کئی امیان و تہلی چھے چاہ خبر ابا نہ مانے بس مون چھے تو ساری دابا مانے مستاسو تا خدایان پشانی اگر ملک تشلل شن پاک فرعون شورو کا خمخ کے دانے کی سیاست داری سے کوسے نے شور ہو کے موسیٰ علیہ السلام دے گئے کہ مکھ دیوال لڑی کئی نہ دیوال دے فرعون دین نہیں پوئے کڑی دوسرا مقابلہ نہیں کڑی دد تباہی نہیں راغلی نو قوم تنشی رسے گئے اگر پیران اگر ملیان چاہیے قوم تو دیوال جوڑ سے رہے دا دیوال پھر مینز نہیں لڑکڑی نو خلق نہ پوئی گا ظلم ہو گیا ظلم بلا تو انکار جہدو گیا ابھی انکاروں کو ددے نائے نادن ظلم ستو یہ اناد تو یہ ظلم ہو گیا من کفرو بہا انادن دیکھو سورہ نمل کی راغلی ہے انادی کو فرق کر رہا تھا خپوے دل انادن ہے نہ من لام سورہ نمل کی ہوئی سوار لو صاحب وہ جہدو بہا سے قنتان فسوم ظلم انکار کرو دی ددے معجزات و یقینوں بزنوں کے ولے انکار کرو ظلم و علوا دا ظلم ناد دا وجے دلو یہ دا وجے فنظر کیفا کانا خیبت المفسدین عبرت والا جسنگ شان جاب ددے مفسدانو دا خلاصہ شو گا موسیٰ علیہ السلام راغے معجزات پیش کرل فرعون سرے مقابلے اکڑی دی انکاروں کو ناخری انجام تباشوں واقعہ ختم ہوتا کلے قرآن دا سے مختصر ذکر کیا تھا ادوار تنو کو نہیں اخیارو بل سادہ و ڈوڑایا پڑا آیا و تیار ہے کہ ساپ لار سنگا مڑو آگو یا بس دائے چلے سنا جوڑا شمگا پی خول توڑا پلان کی دے کے لائیو پلان کی داکتر نام کو پلان کی نام کو پلان کی دتے ڈوڑایا خلاسہ کرے وقت بلد چاہے شہلے کا دائے خطا سے دائے چلے کرے سدے پیا تپوسو کا خطا باہا تپوزو کو اسٹاف دار سنگا مڑ ہمیں خنا جوڑا سے مڑ سے دام دگا چل گئی قرآن تار چل گئی خا نمل لانا بس ماں تبا کر سنگے مختصر اکڑا اختصار طریقہ خی جلتا وہ سے تفصیل ہاں تفصیل سنگا مزیدار دے وقال موسى يا فرعون دي زنه تفسير شروع کرنا مقام موسى علیہ السلام يا فرعون اني رسول من رب العالمين ما پیغام راول ہے تو توحید دو طرف دو رب العالمین پیغام خود سے شیر آوری کا پیغام میرا ہو رہے تو توحید دعوت ذات دو طرف نہ چ رب العالمین دے دعوت ربوبیت پیغام میں در لڑا رہے دی جملہ کی دن توحید پروت ہے رسالت عمر کے پروت دا جامع مسئلہ دا رب العالمین اللہ نے آغاز طرف نہ جو رسول دا دو دائی دی زمان حقیقنا لا اللہ قولا للہ الا الحق حقیقنا لا ابو بیدوی حقیق بمانا حریص دے ہرسنا کے انزو پرے بانے شنبوین دخدہ پبارک استوا دا حق نام زما حس دار بالکل نہ حق خبر بنا دا تقدیر تو بیان نہ محتاج سو گئی حقیق ان بمانے جدیر نہ تعالی بمانا دا بے جدیر بے اللہ قولا للہ علی الحق لائق ام پرے نہ بہن دا خدا پبارکی سوا دا حق نام نہ بہن خا در ممان دار حقیق مانے حق بخاری سدا مانا کرے دے پہ مطلب جان پوائے بخاری حقیق مانا حق کرے دا نہ آلہ اور سنگ الگ ہے نہ نہ اگر خبر ہے نمکڑے پریخے حقیق ان مانا زب حق مانے آلہ چرے دے رسول سر متعلق دے بیا رسول من رب العالمین آلہ رسول پدے مسئلہ بانے چلنے وہ ایم دخل ہے پبارکے مگر حق اور حقیق ان پا حق بانے ایم نہ مستقل صفت شدیا مان داسی سکی حقیق ان مانا واجب اگر دلتا نکی اگر پائے قرآت کرے چھے اللہ پتہ علیہ را گلے دلتا علیہ نشتا حقیق ان علیہ دلتا علیہ ہو ما راوڑے تاستا ببینت من ربکم موجزاتم نخستاتو درب در طرف نمیراوڑی رب منے درب العالمین رسولم خدایم منے اللہم منے دام پبارکی با حق خبرکم آج نیم راغلے بلکی بینات میں راوڑی نیم نو بلا خبر زمائے او درخت او خبر آورا فاصل مائی بنی اسرائیل ورا دا مقصد یہ دویم مقصد دے دویم مقصد ادارے چھ پریدما سرا بنی اسرائیل ازدار کا چیزو تو توحید بیان کم تاکہ پنجی لگولی دی پس زور دے مشرکان کری ضعیف قوم دا ظالم دا پنج نخلاسول دی کنا دام دا نبی سیاست دے آغا فرعون دے خبر اگدے نمانی دا سی آغا والا خبر کو صرف بات شروع کئی گرک صرف دا مقصد دے چھ بنی اسرائیل پریگ دا دا فارو سیاسی کولی شیخ بازیوی سیاسیان وی موسیٰ علیہ السلام صرف دے لراغلے ہو صرف دل راغلو چھ ضعیف قوم نہ کافران نہ خلاص کی بس دیر بار صرف راغلو نہ نور کو صدا مقصد نہ ہوگا غفار خان بابا خلق تو غفار خان اگر تقریر کہو چھ زد موسیٰ علیہ السلام پشان راغلے مو دا پختون قوم چھلے دا خلق تو پنج نہ خلاص ہوں نور سے مطلب دا موسیٰ کو نہ ہوئے دعوی کو دا سیزم کو مو توحید اتشارتا ہوا دا چھ توحید پہ کہنے میں ناغت موجزات ملے غختل موجزہ سرے ایسے اس قاسد نقوار جزر آگل ہے مجھے چیزات لان کے راپ ریلا تب ہوتا سرے ایسے موجزہ پیش کر اگر موجزات غاری تے ان کنتا جیتا بے آیتن فاتے بے ہاں ان کنتا من الصادقین کتا سا موجزہ راوری نمس تے رولا پیش کر کئی تدرشتی نو نام فیرانو ایزگور مولایم تو پوئے گم چھے کلم موجزہ پیشی نہ سڑے رشتہ آئی اے پوئے گا اگر نبی رشتہ آئی چھے اگر سر موجزہ ہی خواہ خدا منم نبی منم موجزات منم دلی مینس کے ملازمے منم دہری ہونا ہے بڑے مانے چھے خدا نہ مانے تاوی نہ مانا مانے سورے موجزہ نہیں پیش کری وہ خٹنگ چھنا فالقہ آسوان ہم سایہ غرزولا ناگاغا خامارو کارام صوبان مبین صوبان میری کلو اجدہا تحیت کبیرہ سورہ نمل کی اور توئی لسم آیات دن نمل حضرت موسیٰ علیہ السلام اغطا اللہ اغر زوا اغش اغر زولان اغسر کانہا جانن فلما رہاہا تحتزو کانہا جانن ویلد جو دیدہ گویا کدا نرے مار دے اپ نرے مار دے سورہ طہ کی ہوئی شلم آیات کی قال القہا یا موسیٰ فالقہا فإذا هی حیۃ تسعٰ اگر مارو چمنڈے والے گور دے کی ہوئی صوبان ہو بندے کی ہوئی مار ہو بندے کی ہوئی جان جان کو نری مارتا ہوئی صوبان گٹ مارتا ہوئی دس چلو یو کو جواب دار بعض مفسرین کی حیا کو خیر اس میں جنس سپایا خود سوال نشہ حیا کو آریا مارتا ہوئی دا جانن اور صوبانن مقابلہ نیو جواب دارے چھ پرے کی دو صفات متضاد جمع دا معجزہ رکھ معجزہ کی ناشنا صفات جمع دے دو وجود نہ گٹو دا اجزہا پشان او پا خوزے دلو کے لئے جان پشان دے ہوں کان نہا جان کان نہا لفظ دلیل لے جان نو بلکہ جان پشانتے زردر خوزے دو دا دنیا دا خاماران چی غرغر زردر نشو خوزے دیں چی غرشی زردر نشو خوزے دیں نرے چی زردر خوزی آقا بلشان کارو دوائم جہد دے کے داو چی کم دے چی قرآن پیش کری چی تور کے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تے تور کے چی دتام سادے غرزا نار تے نرے مارو التک نفس مارو اچھا کم زیر آگئی دا فرعون پا مخیو غرز اللہ ناتوی صوبان دیکھیں حکمتی خان اب دا صرف دائے ہوتا خود اللہ چھ مار تی جوڑی گا دا فرعون پا مخی تی غٹ خامار جوڑی چھ دستو نہ پیو لگی خان یہ رہنا پی دستو نہ لگی دا فرعون وہ یہ رہنا تا تم تری غخی گورا مناظری لچھ زیر دا فرعونیانو گنا نو رسالی زان تر موڑا زان لے کتابوں نہ غٹ غٹ والے غٹ غٹ صوبان غنتا کتاب ہو سا خزان سر آنا نری نری رسالے زان لگو رہے خیر دیں ہمنا ذرے لگے رسالے مورا خلق در پورے خان دی پر ایک کار نہیں کی خامار ہو سلے اجدہا خان ونزایتہو لا تمراوی استدت رخنا دویمہ مجزہ اغاسند پار دتن کو آسپین رنگ ہو چاہ پہ انسانانوں موجود کے نہیں دس اسپین رنگ ہو دبے موجود یو آیا ہوتا پان سا کے وہ کولا خوالا گئے چوی اور بزم گئی چدا سوکھو نہ ہوئی چدا پر لاس کے کمال لے بلے والا پر لاس کے وہ کھولا چل لاس کے والا نظر آئی ارے تکسپین کا چدا سوکھو نہ ہوئی چدا پر ہم سا کے کمال لے بڑے جدا جدا کر دا کار کیوں شکل خلق پیرون حیران سجدا چلو شکل ماں پیش آبا والا پیش کرنا والا رہا تو ضرور پیش کرا پڑے کرم دا اسی چل گئی فرعون حیران شیر ہے والا خان نہ فرعون دا زان نہ فتوہ کرے رہا درے پبارکی سورہ شعراء کی راضی ہاں دا فرعون فتوہ رہا ٹولو نمخ کے رہا لاؤ لاؤ کم کرے اگر آجی آیت سلور درش کی سورہ شعراء قال للملأ حولوا ان هذا لطاهر نليم فرعون چداولی دل ملاتا وچا پیر مجانو تا اگر مشوری والا تشدا جادوگر دے ماہر نیت دار چتا سو دزما کی نو باس دا ہوئے لو والا دت قال الملأ من قوم فرعون تطبیق دار تا قال الملأ من بعد قوم بعد قول فرعون فرعون کی ہوئے ندیم اور سر ہوئے دا خدا نا شیخان بھی چلے ہوئی فرعون چگا کرا بس دیم چگا کرا ہاں سر ہاں ہم ملاوی قال الملو من قوم فرعون دی غٹانم دا قوم فرعون نا ہوئی چی او یقینا دارے جادوگر ماہرم دیم زیبدے خورک رکھ موجزے نے جادو جوڑ گولا پیدافت والا گولا یوازے جادو نہ کن بولے انت جادوگر ہو پمیسر کی ڈیرسی ہو کن ماران لے جوڑول جادوگر کو خواہی صفت گا چالوے سڑے رہے وہ سے خپکئی پہ بل سخلک دتا مطلب دارے چتا سو باسی درزم کے نام میں نرز کوم دے منگا دزم کے نشڑی خا دائے برا غلط نیت تے دی دا بدنامی ہو لگئی خا کلا بدنامی لگی دا منتری دے خوالے مزے ارے کوئی خوالے نہ دی یہ روی دے خوالے سڑے لرشی نہ سر پکی گی منتر دے وقت سر کلا ہوئی دے مون امامت اخلی دا مون امامت اخلی مڑا مون شڑی دی امامت دونا نو فمازا تا مرون تا اس تو عمر را کو ہے در ایک بارے کسی جرگاو کہے فرعون بانی دا سے ٹٹانگ را رہے ٹٹانگ ہوئی چھو وہ سب پوری دوستی ہوں گا متقدر ہو نن خلقو تا یہ علم مالا مشور را کہیں آغتان ان خلقو تا یہ علم مالا مشور را کہیں روب دیر موسیٰ خواقی یوازی موسیٰ و حارون دے سوک دیور سرا لے حکومت تیری قالو ارجے و آخاو ارسل فی المدائن حاشرین دیوے بس دام پخڑا محلت ورکد لرا اور لرائیم اولے گا پخارون کی راج مکون کی رسا حرانون ارجہ واقع ارجہی اباسل کے پراہے دا سے پمیاز غنتا کشی نو ہے ساکے نشی دل الگ محلت ور کارور لے اولے گا پخارون کے حاشرین روسف راضی دتا ہے تاریخ مقرر کا معاہد کم یوم الزینہ وے خرب اس تاریخ مقرر لیں دفاق وقت بھئی او داختر وقت بھئی وارسل فی المدائن حاشرین بولے گا قارون کے راجمک ان کی سکھ برا جمکئی راب علی تا تا بکل ساحر علیم ہر جادوگر ماہر پر ملک کے جادو کے لئے چرچا ذکر موسیٰ علیہ السلام پتے طرز را لے گل رہا راج علی جادوگر دتا لولی مجان ستا موسیٰ کا راول عدد مناظر اللہ راہ استل خان گورے یو پسی گن راہ ہوئی در باطل پرست تو کہا رہے کہ چی یو مولا رہے خوی یو سڑے راہ ہوئی یو مولا بہو دیو گن راہ جمع شو برے ملک خواہ یو حضرت شیخ ہو اور آپ پہ گن راہ جمع شو حال ایرام پتورا ہو پلان کے رہے پلان کے رہے حالے کہ یو لکھو یو پورے ہی کہنا گن ذکر آ جائی چی یرے گئے اچھی گن راضی نہ سے نہ راضی کرنا وجا تو فرعون قالوا ان لنا لاجرا جادوگر سے رال لاول فرعون لرال سل رالے من دل راجو چھ زمو ب مزدوری بے کرائے ہو من نہ راضی من لو تو پیسے پک ملائی ان لنا لاجر باطل پرس خلق مخ کی صاف درک کی صاف مصاف درک تب کی کنا عظیم جنازے لبو دے عظیم مناظرے لبو دے ہاں لیکن آگا خسڑی رسو خسڑی کی کر ددی پشان دن دیوی کار سے کی کہ ہم لب خزم سے شیرا کہے گا اگی وہ منہ بدن آلہ غوارو چین کو نہ نحن الغالبین چمو زورور شولہ برا کے خواہ بالکل ٹھیک اگر آو سیدا یوار پیسے نہ بلکہ وینکم لمن المقربین یقیناً تا سوائے دڑی نزد شونا تا سلب از خاص خاص وحدے درکم خاص خطابتو نبوی خاص امامت ہے وی وہ قطع میدان لالو بٹا میدان تشول دیول یا موسیٰ دا دب دے وادبم دا روب دا وجنہ دے چھوے قتل موسیٰ تا ناشنا روب پیرا دے ویول یا موسیٰ یا تو غرزوان یا وشو منگا غرزوان کی خبر شیری چھرے ہم سا غرزی مارتی جوڑی گا مفسرین لکی دایا دب کرے دے ادب چ چاہو کو دو پیغمبر کا نہ خدے جان ترا کا گی خان من تقرب الی شبرن تقربت الیہ ذران حدیث کی راضی سوچ ما تلی شران نزدیکی کی نہ دوتا گز نز دیکھے گم ما تو قران دے شکا نہ ہوئی ادب دما دے نبی چ کہن اور آقا گمبر جانتا دی ادب کو دتو دا بے ادب دلتا تا تنو چ تب کی تا مخ خے کر تب خے دتو تب خے مخ زب مخ غور سے الکو تاسو غرض ہے موسیٰ علیہ السلام آگی تو لے الکو ہے دا عمر بسیر نے اجازت نے بلکہ دا مقابلہ دا آگی تو لے وہ اس دکا دا خپلا موجزہ خود دا پہ اختیار کی نیش تک بے خونی شکو لے جو لے گزے غرض ہوں آپ کو اختیاری شیر نہ ہوگا داگی آپ کو جازو دے آگی چو غرض ہوں فلما القو سحر آئین الناسیم جادو کو پستر کو دخل کو باندھے روبے واچو پخل کو ہرا ہو جادو عظیم ڈیر شان والا لوش جادو کو گورا قرآن دلیل پرے بانے چپ سیر سر کل دخل کو پستر کو اثر کیا ادار سیر یو قسم نے چاہے تو مسمر ازم ہوئی مسمر ازم نظر بندی اور دوئی چی دشی حقیقت نہیں بدل آگا ہوئے بھائی خطا تو ببل سخکاری آگا سڑے بھائی خطا تو ببل سخکاری سر گبانے سر پریوزی دس نظر بندی سیر دیر عام دے ہندوستان و بنگال کے خواہ دے ملک تمراجی مداریان روڑی خواہ دارا مداریان دی زار دے مصر آگا دویں مسترہ گوم پا خلق روب واچو روس برادی خلقوں کی موسیٰ علیہ السلام ہم شتا خواہا کی باوائیو قرآن ویلی دی سحر عظیم پیش کرنے چھو خدا و تعظیم ہوئی خسلوے ہے بتنا کا معاملہ بشیر چاہے لی چی او یا زر جا دوگل اور ہر یو امسا وردولی اور اسے وردولی نہ سشے بوئی دنیا بوئی موسیٰ علیہ السلام حیران چی خدا ایسا چل بکی بیننا محرانے گا وہ حینا بے اختیار بے اختیار کار خونے لیکن دا وہ انتظار دیں وہ اولی گلم گا موسیٰ تو اغرد وانسارے اگا اغرد ولا فیضا ہی تلقف ما یافقون ناگا تیرا والا چیری صدروں جوڑ کروں ہر سو اور تیر کر مشہور خدا رہ چاہ رس مس ہے اگر مار دا سے اور تیر کرے اور نوڑا اکڑے ہر سے پڑ لا امام شیرانی اور عقید کے ہوئی نہ یا فکونے ویلے دے درو خودی رس ہے درو ہونا نا امتا ہو تو درو ہونا وہ پاگے بانے کم اثر چاہے چولے اسے دخل کو پنظر کے مار جوڑے دا اگے والا باطل کو داغے نے کنایا اکڑا بتل قفوم اگے تیر کرم مانے باطل کارا شدی سے درو جو اکڑوں خلق و تدائی ماران دیا ماران نخکارے دل دا موسیٰ علیہ السلام و تمار خکارے دا اگے والا تیر کری ہوں بے خکڑی فوق الحق حق کارا شد و بطل ما کانی عملون بطلم مانے بطلان خکارا شد یا برباد چاہ چاہیے سامنا کرو جانے ایسے کرو لے ہوں پا پزیبانے پکار چرانی شنے دیتا بتلوئی کا برباد شد. کمزوری شدی پدا میدان کے ون قلب ساغرین شدلیلان ذکر پا مقابلہ کی سرے پڑ شو دلیل شد. لیکن دی ارکلش دلیل شد نوس خدای اوچا تیئے خواہ وَلْقِ اَسَارَتُ سَاجِدِينَ اوگر دوری شو دا جا دوگر سجدہ کون کیم یا خوائن سجدہ اکڑا یا ساجدین مانے خضر آجدی شور اکڑا اللہ تعالیٰ تا دا توحید اعلان شور اکڑا ویل زنگ ایمان دے پر رب العالمین کہ مولانی چراؤس کیوں کن آگر دے پاہ آرے دا فران سو کیا دا اے رب رب دا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام فران دا سو مصیبت شوئے کم خلق سے مارا اس کیوں اغیم نانوارو دیو کو سر اخرا لیکن اسے نشدہ نور خلق نانا عوام ہوڑی اس بل چل گئی فران لالے آیا ایمان راڑو تاسو پدبان نے مقید اجازت زمانہ لالے خفگان کارک گیلا یہ تا گیلا ہوئی گورا ما سرم ہم صلاح کھڑیوان پیو دے بم سکار کرو گا نا لیکن پہ ایمان کی سوک چاہتر صلاح کی توحید کی صلاح کی بیا غصہ شنو انہا حضا اللہ مکرون یقیناً دائیں اور جرگرہ چھتا سکرے خار کے دیر پارا چوبا سے ددینا حل ددین ضرور تاستو پتو لگیم وانو پاگل استاف مصر کے خار کی دمر لوے جرگرہ کی دا اتنے خبر سنگا زانتا خدا ہے دری پتدا ہو کیوں لگی تو زنگ خلاف جرگہ کری رہا منگ نے حکومت اخلے ہوئی پتی ہے بدنام کرشی حکومت اخلی باقیان لو قطع نیتی اکم آج لکم ان خلاف اخیل کار ظالمان سرسی پر دلیل پڑ کے پوئی گینا ظلم شروع کی گیا خام خاز اب اپری کمستاسو لا سناخ دیا دل مدل خلاف سے تو یہ دل بدل خیلا تو کین اخبرا من بریکم دادا زور ظلم بیا بتا تو پانسا ہے اوکھے جاؤں تو لران بڑا بما ایزان کم ناغذ ہے بدن تاو باسم برنے ہوئی دے دباؤ کوئی مطلب داری جی پر دباؤ بنے دی واپس چی توحید خواجیبہ مسئلہ دا آخو لک سات زلطہ چی ورکوز شوکن پخشی کلک قالوا اننا الى ربنا منقلبون یقینا ہم اخفل لب تور گردیدن کیو کستاد لا تور سینن دے خبئی مقصد بواسی ہم کو مقصد دارے دے شہید کو مقصد دارے چھ خدا تور سی گا پاخر تو سو چکا پس سب آنے داکار کے وما تانک مومننا بد نہ گڑے تزمونا مگر دا خبر چھ مگا ایمان اڑو پایا چھن در ربانی کل چھ مگا لرحلل تا تا تا بس کاری فقف آگئے آو بس معلومی کی چاہا ہم کو عزل ہوں کو دے چھ پانسے تیار اکڑے لاس پیتے پرے کل دی دوار صبر زکر کرے دا ربنا آفرغ لینا صبرن کہنی ایسے حدیث کی راجی دا صبر دعا مکو چھ خدا مالا صبر توفیق را کی دنیا خدا مدر دے چھ خدا ما مصیبت را والے نشی کلا مصیبت راشی نو دا صبر دعا گوارا یا اللہ دیر رات پہ کی پنگ بانی صبر لڑام او آخلی منگا پدا چال کش معاہدین یوں خدای چی توحید نوان اوڑی جب سر اول سکندر بابونا دویم سکندر بابوا اول باب کی تمہیدو دو دائر صورت بھی اور تشجیح اور یہ اعتبار معنزلہ پائے تخویب دنیوی و اخروی اور بیار ترغیب دوائم باب کی واقعہ دا حضرت ادم دا ابلیس سرہ درد شرک فعلی دا پارا اور یا بنی آدم سرور کرتا یو دا تذکیر نام بل درد شرک فعلی خاص بل رد شرک فعلی عام بل اتباع رسول دپارا یا آخر کی تخویف و بشارتوں درہم باب کی زجر بیا تخویفات اخروی او بشارات تفصیلی کہ آخر کے رد شفاعت قہری اسال سورت کے رد شرک اعتقادی پائے کے کلمات دا توحید بیان کر رب اللہ رے خلق و عمر صرف داغرے برکت ورکون کی داغرے بلنم صرف حاجات کی داغ پکار تمثیل پیش کر دے مسئلے چاوا نے خاص سرکی نچاوا نے بر نقلی دلائل شوروش ول واقعد نوح علیہ السلام حود علیہ السلام و صالح علیہ السلام ددرے میں دائے سر متعلق ہوا شدین دا اللہ توحید تداوت کر واقع لوط علیہ السلام ددرے میں دائے سر متعلق ہوا اتبار شیطان نے خلق منع کرو واقع شعیب علیہ السلام ددو دعو سر متعلق ہوں یو خود توحید طرف دعوت ہو بند شیطان دے اتباع نہ منوا اور پسی یا آیات متعلق تذکیر بے نام و نقم نبات آیات نہ متعلق تو واقعات سابقہ اوسرا درم باب کی موسیٰ علیہ السلام تفصیلی واقعہ شروع ہے پر ایک اشفق مقامات تھی مقام اول بیان شو پائے کے اظہار دو معجزوں مقابلے فرعون دے جانب نے پسہرا بیا ایمان روڑل سہارا داغی تثبت دے مقامات کی ترقی ہوئی پائیوں کی تثبت مراد دے موسیٰ علیہ السلام ثابت قدم مرگریم ثابت قدم شل اگر شفرون پائی سخت ظلم کو دے جنا اس دوہم مقام دے دیو رکو کی اور اس دوہم مقام کی بیار فرعون دا طرف نہ ابتلا پر قوم دا موسیٰ علیہ السلام اور آغی صبر و استقلال و تثبت کہ بنی اسرائیلوں پاول سر کے ثابت قدم خلق و مضبوط ہوں آئی پر تکالیف و دین مانے صبر و استقلال نکارا غسترے تاسم داغے کسان و پشان کے ثابت قدم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون ویلے غٹانوں دا قوم دا فرعون آیا پر ایک دیتا موسیٰ و قوم دا دم دیر بارا چی فساد پڑی پس مکہ گیم دیر بارا چی پر ایک دیستا بندگی اور سارا لہا بندگی دا دلیل پریبانی چی دا کافران و مشرکان و پنیز باندے معاہد سڑے مفسدی ہیں دی پیغمبر تا مفسد ویلی بنی اسرائیل موحدین آئی تا مفسد وی اوہ جر فسان ازاد ذکر کرا کہ وہ اے زراکا و آلہ تک آپ سے تفسیر ہو تا پریگری معنی ستا بندگی پریگری ولی قوم دا مصر خرد شو کنا دا فرعون عبادت بہم کو اغتب ہم سجدے کو لیں دی تا تنکی سجدے ساتواتم نہ گئی والے ہتا کا سال ہم پی گئی سال ہے زمانہ اغال حج فرعون والے عبادت کا دا دلیل بریوانی چھ فرعون دہری محزنو چاہت خالق و سانی نہ منکرو امام راضی دائے اور رائے پیش کرے تو خدا مناسب نہ دار ٹھیک نہ معلوم ہی بلکہ فرعون مشرکوں عبادت قولا اسلام حسن بصری سلیمان تیمی ابن جزی وغیرہ دا ہیلی ددا لہائی جمع ہوئے بعض ویلو دے عبادت کو دا بقر بعض ویلو دے عبادت کو دستوروں کو آکیب مدبر گنل اور ابن جوزی لکھلی کہ فرعون یا عبد التیز اگر پیسے عبادت کا دغب معبودان ددن ذکر جمع ہوئے آلے حتک چم نے پیس عبادت گئی ام د بکر عبادت گئی ام د کوکب عبادت گئی گہرو چھپائے مصر کے دستور و دنوار دسپگمے دیٹور عبادات کے دل کا پن قوم لے دب سے آل حجو کرو کہ دل ہم عبادت کا ہے ذکر آل حتک جمع ہوئے شرک پہ خوزل دیکھل کو تو فساد کاری توحید و تو فساد کاری یہ فرعون اب ددی سے انتظام پکار زار سے چل کی اگر زر رہے وجن و منگا زام اندریم جو اندے و پر ایک دو زنان دریم یقیناً منگا دری دا پاس رہی ہوں زور ہو رہی ہوں دا مخکم دا تدبیر کرو دا ظلم تدبیر دوبارہ دے تدبیر اعظم ہے کو مخ کے خدے پارا کرو چھ موسیٰ پیدا نشی وہ صرف دو عقوبت دا پارا کری صرف دا تنگ اول دا پارا زامن وجل و خزی بھی زتا کول استحیاء نسا مخ کے تیرے شوان اور ایدامنگا کولی شو زکمنگا ددی نے اچتیوں اچت زکا اقتدار والو اور ضروریو بے داڈر چکل خورش ڈیر سخت ڈر ہو کہنا چکل پہ ملکے بادشاہی ظالم اور معاہدین و زامن قتل زنانہ والے بے حیا کئی خدمتوں نے دہلی دری برداشت کو لکھے اور مشکل کار دا سے وقت کے مرگر ہوتا صبر و استقلال نصیحت پکار موسیٰ علیہ السلام قوم تو اے مدد غاڑے اللہ نہ اور ٹھیک شہ معلوم اس پسخت ہے کہ انبیاء علیہ السلام خدائے دربار کا خلق بوزی قدا جائز ہے موسیٰ علیہ السلام بغیلے کہ مدد غاڑے دے ابراہیم علیہ السلام نہ اسماعیل علیہ السلام نہ یعقوب علیہ السلام نہ آدم علیہ السلام نہ نوح علیہ السلام نہ مکی دیر بزرگان تیر شوئی گا نہ نہ بے ندی ویلی کہ پا مصیبت کے غیر تشغوا دا توحید درازت موسیٰ کلک کہ مصیبت را گئے نہ دخدینا مدد وارے نہ مدد سر سر صبر بم کوائے ولی صبر ذکر ہے چھتا دعا گوختا تو دا مدد نہ لے چھ بس سمدستی مدد را گئے انتظار وقت کہے گا اور تسلی اور کئی یقیناً زمکر دا اللہ پہ اختیار کے رام اور کئی ہے چھ چالو غاری دا بندگان وفلنا آخری کامیابی دا پار دا معاہدین رام پلا قبا من آخری کامیابی دا والے تسلی اور کرائے چھ پہ خپا کیے گئے ماں دازمہ کا اللہ دے فرعون لست مدیل اور کرے دے امتحان دا پارا کرے اول اور کی کلے بلے اور کی امتحانا دے آیت کی دو مسئلی دی یو خین لفظ للہ اے دازمہ کے اختیار من یو اللہ اے غوث نرے قطب نرے دا مشرکان مانے رب دے یورسو آمین شامین بادی دا پر دخریان رب دے کمی نسبان دے کمی نسوئی دزمہ کے مالک حکومتی اٹول خلق دانشی مالکان کے لئے نجی ملکیت نشتا اللہ ننا زیور قوم چالچو وارا تقسیم کی اللہ دزمہ کو تقسیم اللہ کرے دین انگڑے قرآن تشکی کلا دخران تاتوئی وروی قرآن کی لکلی جنہ لرزل اللہ زمہ کا ٹول دخرے ملک دیں دا پکر کم زین ارال چی پلان داز مکر پلان کی را پٹھے را پلان کیے وی دا پکر رسو ٹکی کی را نکنش یوری سو حام یا شاہ میں نے بارے نمگر قرآن کو ممنہ کر قالو اوزینا من قبل انتاتینا موسیٰ علیہ السلام چوتے و اسبروک لکش نو قالو اظہار الصبر و تثبت دیو کے بنی اسرائیل کلک خلق خاوا دالا سبیل تشکین نے دالا سبیل تثبت تے دی ویلی مونگ دا تکلیف را کرے شو مکے دا پیرا کے دوستانہ اور پس دائنا چتم لرالیم رالے مانے نبی شوئی سمانا مکہ منگا صبر کرے رہے تلانے پیدا ہو دا تکلیف ہو اس سے پیدا شوئے درے تکلیف آواز دینو مخارو کی صبر صبر ہے اگر یہ چھ صبر دیں نو قل قال عصا ربکم عصا امیدی خدا خدا رو طرف نو آجیبی ہو دا کریم نے چھ امید ساتھیں نقام خاکی کرنا دکا عبداللہ بن عباس فی کلو عصاص القرآن فہی واجبہ اللہ کی موزین دو زیر مدائن استثناء راج اگر چونکہ ضرب کا صفت کے نہیں زکا امید دیمانی نزدے دا شرف ستا صبح حلاکی ستا صدا دشمن وارثان بکی تاسو خلیفہ گان بکی پر عزمک اکیم پر امتحان بدنا لی جسرنگ عمل کوئیم کلچ انسان موحدین صبرو کی گنا نو اللہ والے دشمن حلاکی عزمک دی لور کئی اگر عزمک خلافت سے اللہ چالا اور کی گنا نو پاگئی امتحان کئی فینظر کیف تعملن ینظرا دیتا نظر امتحان ہوئی اللہ تعالیٰ سے ابتلا کی چپکم طریقہ وانے عمل کوائیں پکم طریقہ وانے عمل کہ اللہ کا امتحان اخلی دوسری سورہ یونس کے قانون ذکر کریں سوال سے آد یونس ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون تاسو مازما کا کیا بات کرے بس آئینا ولی دے پار چستا سے امتحان اخنم کیف تعملون گورا قرآن کی راج تک تغیری چی کم تعملون ینظر کم تعملون اللہ امتحان علی چی سمرہ تسبیح اڑوائے سورہ کا تمنزونہ کوائے نا نا کیف تعملون مقصود کم نہ مقصود کیف ہے کیف از دکی دا پیغمبر پر ذریعہ دا اشاری اتباع رسول تا تابعداری دا رسول پر کیفیات کے لازم رہا ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین دے جن درم مقام دے یوصل و در شاد پوئیں دے درم مقام خلاصہ سنا دیکھیں نزول دا عذابا عذابون سبا عقوبات سبا پا فرانیانو وہ عذابون پائی رولے گل ہر عذاب نروس تو وعدا اور آغے خلاف ستا لرے کلرے کا امگا ایمان روڑو خان بیا بین روڑا ناخری عذاب غرق چاہا محیط عذاب ہو گیا سبا ایک لگ یقیناً نیولی ہوں گا فرعونیان پکتن سرا پکمی نما میں وہ سرا ہم سنین سنا جدب سنا سرا کال تو ہی چھپائے کی تکلیف ہی کم کال کے چھ وسات یغیت عام ہوئی عام دائیوت سری فرق دے کلی ننے سنین چو دائی اثرو دائی پا سارو دائی پا بانڈو کے اور نفس الثمرات اثر چوں کنا دا بخاریو کیو دا دوا زاو پیرال دا دیر پارے پیراو سے لالم یا ذکرون کدی یاد کی اللہ نصیحت والی دا توحید چتائے خپم راوس پہ منگا توحید نہ مانو کا دا خدا عذاب خدے مقصد دا پاری زلزلے تندرونا دا دے پارے چدا خلق توحید رایات کی خدری عدد سو دا خلق عام عدد کی دا باغیان کلب اشرال دیتال حسنتوں فراخی خوشحالی فراخی خوشحالی داوش باران بوشو میں بڑے روشو دیوے لنا حاضی دا زمگا حق رہیم پدے سبب بانے چمگا کارو نکو محنتو نکو یا پدے وجہ چمگا یا بزرگان دی دائی نظرنا شکرانے ورکو لنا حاضی دا مانا خیر چی پیراشی کنا نسو کوئی اسباب والا زمیدار ہوئی دا جی مال خپل مٹ محنت کرے رہے خدای بگیڑو یادی نا آئی چی مشرکی اور سروئی دا پمار زمار پیر سیب نظر دیں دا غبکی خیرہ چولے برکت دا بخام حاکید خدای ایری اکور سیدی دا سیاہ سبت حالیم تیرب گنا دی موسیٰ علیہ السلام و مرگری را یت تیرو بی موسیٰ علیہ السلام تب اے تو تیر بطوالے توئی نخوصت چیرہ تر آگلے اور تر زور دین خلاف کے بزرگان نمانی نپمو باران نمبن کل زنگ غلیم کمیشوی آمیشہ دی حق پرستو تر تیر نسبت کے دادری قیدرہ ہمیشہ منکرینوں تو تیورے کرے پنیکانوں خلق باندھے لیکن سورہ یاسین کے دار تو تیور ذکر دے پیغمبران رالن نائب قوم سے چلو کو اگیوی اطل سیاد کی قالو انا تطیر نامے کم منگ سپیرشو بدحالشو ستاسو ذرات لو دو جین پنگ مصیبت را ہے جواب کرے الا انما طائرهم عند الله دبدر طائر مانس دا مصیبتوں نہ عند الله من من الله او مصیبت تے دے کہ طائر ہوئے دا مشاکلتن دید چونکہ در حال تک سپیروے نا اللہ استاسو دا سپیروالی دا اسباب شری کا نا سری دا مصیبتونا مصیبتونا دری دا اللہ جانب نری لیکن اکثر دری پوئی گی نا عند اللہ من قبل اللہ دار اللہ جانب نری خودی پوئے نری سبب دس پیروالی دا خدای را طرف نہ ددی عمل لے الا انما طائرهم عند الله ابن جوزی ہوئی آس پیروالی چدی ترسی آغا کرے چکم آخرت کے برسی دنیا کے نا دا دویا مانا مانا دا وار مصیبتوں نے دی مانو تاسو دے تا تطیر وائے غلط مصیبت دا خدای سر پا قیامت کرے پتہ ولتا ہو لے خدا جائل خلق یو خدری بل ملی دا دویم دارا ویل ویم محما تاتنا بی من آیتن لتصورنا ویام ہر آشے چت پھر اوڑی مونگ تسن خی تار طرف نہ ہو دل پارے چت پھر مونگ جادو کہیں نہ مونگ تالر دائے دو جی مان لرن کی تچ سر اوڑے من آیت ان سموج زئی تار طرف نہ زمون پنیز بانے آگا سحر دے لے تسحر نہ دیا اخمون کو تو سحر وائی من کو تو معجزہ نہ آئی نکار سمے روڑی پما نحن لک بمومنین من طالب آئے فوج ایمان نہ روڑو دادری بغاوت و زد عناد فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل پس دیر رو لے گا من پریوانی ارسالوی گن را لے گا طوفان سشرے دے بارہ مفسرین لکھی مجاہد تاوی طوفان دے او بار مرگ مری پکیڑے رشفل اور وزب پکیڑے خلق مر کے دل اسے عمر کے دل نحاس ہوئی طوفان نہ مراد سو ہر اشے چ مہلکی کا موتی کا سیلابی ہر مہلک کا طوفان ہوئی بل طوفان سے دیر نے بات سے روایت تل متر الکثیر دیر باران پہ ہوش ہو چاہے لی سی طوفان نہ مراد سر تعاون یا جدری بے زائی کھلی کلی جدری سے تو اشرے اشرے چھوٹا ہوئی کہ نہ اوڑو بان دے تہلی کی طوفان پری بانے دیر بچی مڑشول پیار پسی مولا خان را لل ددی فصل نے والا تباہ کرل والقم والا اس پگے اس پگے بجوش والے کملا عامی کا نا یہ اس پگئی وہ فصلوں کے وہ پٹو کے چکم فصلوں مولا خان تباہ کرل وہ کندوانوں پیٹوں کے چکم ناول اسپگو تباہ کرل اپ بدن کے اس پگے اس پہ میرے بتے اور چند خان امراض خوبوں کے بے ہوتا راپل پکڑا کے بے ہوتا راپل کھلوتا بے ہوتا دانگل اور وی نے امراض وی نے ہاں وی نے داد چو شیب ہے زان نہ خوراک جوڑ کو یا ویس کے چوبے کتنا وی نے اس کا تازہ رب العزت نظام آیات مفصلات آیات دا نخری مفصلات جدا جدا راغلے جدا جدا روایت کرا دی یو یو ہفتہ پرمینس کے پاس لوا مفصلات دام دے قوم مجرمان تامینس کے چھ پاس لوا ندی بس جل کا ہر کلاش واقع بش پری بانی عذاب کا دیا عذاب انہوں نے اور رزو یو عذاب ددے کو بات مکن ہونا یو اختب پری بات دیپ اے موسا دعا والا ملا درب پر نام پتی سبب سے لو جکڑے سرام زدیا کو پوئی کی پری بانی سدار موسا علیہ السلام ہزار والی اغل برال ہوتے ہیں منگل دعاؤں کا ادا وہ سیدھر پدوار جوندی ہاں کافر ہم بڑی پوری سدا توسل بے زواد خیر دے دا دوار دجوندی لئن کشفتا ان رجزا لنومنن لک